tanie smartfony i laptopy. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 marca, minęła 9. Justyna Mączka i Artur Wertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Policja rozszerza działania na cały kraj. Wciąż nie wiadomo, gdzie są porwane w Białymstoku matka i jej 3-letnia córka. Robert Biedroń wyjaśnia w Trójce, dlaczego nie przyłączy się do koalicji europejskiej. Mniej zarabiają, są bardziej zagrożone ubóstwem. Komisja Europejska publikuje raport na temat sytuacji kobiet. Policja już nie tylko na Podlasiu, ale w całym kraju poszukuje 3-letniej Amelki i jej 25-letniej matki. Obie porwano wczoraj sprzed bloku na jednym z osiedli w Białymstoku. Na drogach trwają kontrole. Funkcjonariusze sprawdzają też dworce kolejowe i autobusowe. Uruchomiono system Child Alert, który ma pomóc w poszukiwaniach dziecka. Informacje w tej sprawie zbiera Grzegorz Pilat. Świadkiem zdarzenia była babcia porwanej 25-latki. Wnuczka podjechała, wysiadła z samochodu, otworzyła drzwi, odpiła pasy, ściągnęła wnuczkę i w tym samym momencie odjechał samochód. Zatrzymał się, wyskoczyło dwóch facetów, chwycili, oni się nie kryli. To było tak jak na gangsterskich filmach. Po kilkunastu minutach policjanci znaleźli porzucony samochód, do którego wcześniej sprawcy wciągnęli dziewczynkę i jej matkę, mówi rzecznik podlaskiej policji, nadkomisarz Tomasz Krupa. Ten samochód wypożyczył ojciec tego uprowadzonego dziecka w jednej z wypożyczalni na terenie Łomży. Natomiast na chwilę obecną nadal pozostaje zagadką, kto dokonał samego uprowadzenia. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura okręgowa w Białymstoku, mówi rzecznik prokuratury regionalnej Paweł Sawoń. Zajmuje się tą sprawą prokuratura okręgowa w Białymstoku, która wszczęła śledztwo, o czym z artykułu 189 kodeksu karnego i 211 kodeksu karnego. Za popełnienie tych przestępstw grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Chodzi o uprowadzenie osoby wbrew jej woli i tak zwane uprowadzenie rodzicielskie. Na drogach w całym kraju trwa policyjna obława, a funkcjonariusze proszą o wszelkie informacje związane z porwaniem 3-latki i jej matki. Grzegorz Pilat, Polskie Radio Białystok. Nie po to powstała wiosna, aby przyłączała się do koalicji europejskiej. Tak mówi lider partii Robert Biedroń, dodający, że dostał propozycję przystąpienia do przedwyborczego porozumienia partii opozycyjnych. Dlaczego tego nie zrobił, wyjaśnił w salonie politycznym Trójki. Od miesiąca mamy sondaże, które pokazują, że wraz z nastaniem partii wiosna, opozycja ma szansę odsunąć Prawo i Sprawiedliwość. Samo odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od władzy to jest za mało. No, trzeba mieć jakieś postulaty. Koalicja Europejska jest potrzebna. Tradycyjne partie niech sobie idą obok, niech sobie ludzie, którzy chcą głosować na to, co było, niech głosują, ale po to jest wiosna, żeby dać coś nowego, świeżego. Z najnowszego sondażu Ibrisy dla Faktu wynika, że gdyby wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się dzisiaj, wygrałaby Zjednoczona Prawica z wynikiem 39,7%. Drugie miejsce zajęłaby Koalicja Europejska z poparciem 38,5%. Trzecia jest Wiosna z poparciem na poziomie 6,2%. Przed Sądem Rejonowym w Olsztynie ma zapaść wyrok w procesie pirata drogowego, oskarżonego o śmiertelne potrącenie młodej kobiety na przejściu dla pieszych. Do wypadku doszło w marcu ubiegłego roku w Olsztynie. Zanim doszło do tragedii, mężczyzna był wielokrotnie zatrzymywany za łamanie przepisów drogowych. Co ustalono w śledztwie, o tym Paweł Karpiszyn. Według ustaleń prokuratora, sprawca tragedii, 37-letni Jakub K., który był trzeźwy, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa. Nie dostosował prędkości do panujących warunków i ominął samochód, który wcześniej ustąpił pierwszeństwa młodej kobiecie przechodzącej przez przejście dla pieszych. Mercedes prowadzony przez pirata drogowego potrącił kobietę. Wskutek obrażeń 23-letnia Karolina P. zmarła na miejscu. Oskarżony Jakub K. przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień i zgodził się jedynie odpowiadać na pytania. Jak ustalili policjanci, 37-latek to prawdziwy pirat drogowy, któremu odbierano już prawo jazdy, ale ten nadal jeździł autem. Mężczyzna miał na swoim koncie aż 31 wykroczeń drogowych. Paweł Karpiszyn, Polskie Radio Olsztyn. Kobiety w wielu dziedzinach zmagają się z nierównościami. Zarabiają średnio o 16% mniej niż mężczyźni, są bardziej zagrożone ubóstwem i niedostatecznie reprezentowane w polityce i biznesie. Tak wynika z raportu, który opublikowała Komisja Europejska w związku z Międzynarodowym Dniem Kobiet. Beata Płomecka. Komisja podkreśla, że sytuacja poprawia się z roku na rok i są postępy, ale dodaje, że zmiany są zbyt wolne, a dane różnią się w zależności od kraju. Polska jest w czołówce państw, w których dysproporcje, jeśli chodzi o zarobki, są najmniejsze. W Polsce ta różnica wynosi 7%, jeszcze mniejsza jest tylko w Rumunii, we Włoszech, Luksemburgu i Belgii. Natomiast jeśli chodzi o poziom zatrudnienia, Polska jest w grupie 8 krajów, do których komisja wysłała zalecenia dotyczące zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy. W całej Unii słaba jest także reprezentacja reprezentacja kobiet w polityce. Z najnowszych danych z parlamentów krajowych wynika, że najwięcej posłanek było w Szwecji. W Parlamencie Europejskim z kolei wyróżnia się Finlandia. 77% narodowej reprezentacji to kobiety. Z Polski to 1/4. A w biznesie nadal szklany sufit jest rzeczywistością, pisze Komisja Europejska. Jedynie 6,3% stanowisk dyrektorów generalnych w głównych unijnych spółkach notowanych na giełdzie piastują kobiety. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 9:05 w Trójce wiadomości sportowe. I w studiu Krzysztof Łoniewski. We wtorek i środę Liga Mistrzów. Wczoraj, o czym za chwilę, Liga Europy. Dziś gra już piłkarska Lotto Ekstraklasa. O 18:00 derby Górnego Śląska. Górnik w Zabrzu spotka się z rozpędzonym Piastem. We Wrocławiu Śląsk o 20:30 z Jagiellonią. Tak o rywalu mówi trener gospodarzy Witesław Lawiczka. Jagiellonia to klasowa drużyna z klasowymi piłkarzami i to tłumaczy ich wysoką lokatę w tabeli Ekstraklasy. Mają dużo siły w ofensywie i naszym zadaniem będzie wyeliminowanie tych atutów. Ale przede wszystkim wszystko zależy od nas i od tego, jak dzisiaj zagramy. Ta cesta k naszemu úspěchu povede przez to, abychom eliminovali tyto hráči. Ale především to bude o nás, jakým způsobem my předvedeme svoji hru. We wspomnianej Lidze Europy gol Arkadiusza Milika w wygranym 3-0 meczu Napoli przeciwko Salzburgowi. Wczoraj La Gazzetta dello Sport prorokowała, że Milik się wreszcie odblokuje, bo w tym sezonie w 6 meczach europejskich pucharów nie strzelił ani jednej bramki i poprowadzi Napoli do zwycięstwa. Rzeczywiście, w 10 minucie Zieliński przejął piłkę, podał do Mertensa, a ten prostopadle do Milika. Polak przedryblował bramkarza i strzelił do pustej bramki. Stadion eksplodował. Osiem minut później strzałem z woleja drugą bramkę dołożył Fabian Ruiz, a trzecią głową do własnej bramki skierował Onguene. Po meczu, mimo imponującego zwycięstwa, trener miał bardzo kwaśną minę. Powiedział, że cieszy go jedynie wynik. Dziś doprowadziliśmy do ryzykownych sytuacji, których łatwo można było uniknąć. Dwa kontrataki w finale, kilka prostopadłych podań. Dobrze, że świetnie bronił Meret, ale jak się prowadzi 3-0, trzeba z takimi sytuacjami dawać sobie radę lepiej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Co w innych meczach z udziałem Polaków? Damian Kądzior pomógł w wygranej 1-0 Dynama Zagrzeb z Benfiką Lizbona. Tomasz Kędziora kończył spotkanie Dynama Kijów z Chelsea z nosem spuszczonym na kwintę. Dynamo przegrało 0-3. W siatkarskiej plus lidze PGS Krabbełchatów 3-1 wygrała z GKS-em Katowice, zaś Jastrzębski Węgiel do zera ograł Kuprum Lubin. Za oceanem rozpoczyna się prestiżowy tenisowy turniej w Indian Wells. W Kalifornii grają Polacy w grze pojedynczej, ale i deblowej, w której wczoraj na korcie można było obejrzeć w akcji Alicję Rosolską. Polka specjalizująca się w deblu gra w parze z Chinką Yang. Obie panie na początek uparały się z uznanymi nazwiskami w rywalizacji singliste grającymi w Indian Wells również w parze. Mowa o Wiktorii Azarence i Jelinie Świtolinie. Polsko-chiński debel wygrał 7-5, 4-6 i w super tiebreaku 10-8. Dzisiaj na korcie w pierwszej rundzie zobaczymy Huberta Hurkacza, a w drugiej kobiet Magdalene. Wśród pań do kolejnej rundy awansowała m.in. Venus Williams. Rywalizować ona będzie teraz ze wspomnianą wcześniej Białorusinką Azarenką. Najwyżej rozstawione zawodniczki miały wolny los. Tak samo jest wśród panów. Wszyscy oni włączają się teraz do rywalizacji. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. Jeszcze przypomnienie dla kibiców sportów zimowych. Dziś w biatlonowych Mistrzostwach Świata Sprint Pani oczywiście liczymy na wysoką lokatę Moniki Hojnisz, a w Oslo rozpoczyna się cykl Row Air w skokach. Dziś kwalifikacje w Holmenkollen. I to tyle sportu. Poranku kolejny serwis po 17:00. Zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niemal w całym kraju może dzisiaj mocno wiać, ostrzegają synoptycy. Nawet do 100 km na godzinę. Po południu będzie się też chmurzyć i popada deszcz. Wyjątek to regiony południowe. W większości miejsc w kraju termometry pokażą od 7 do 13 stopni, w Przemyślu do 15. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu... Na pierwszym Dwa ognie, Fisz, Ematę, Tworzywo. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19:05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy

to wcale nie komunistyczne święto, jak czasami się sądzi, a zatem trochę historii. Andrzej Sadowski. Dzień Kobiet cały czas będzie się kojarzył niestety z tym czasem, kiedy obchodzono go jako Międzynarodowy Dzień Żeńszczyzny i gdzie był elementem, można powiedzieć, polityki i socjalnej, i propagandowej państwa z uroczystościami transmitowanymi przez publikatory i media, kiedy kobiety dostawały przysłowiowe mydełko i kwiatek. I rajstopy. Ale to w tych lepszych czasach, jak już były gorsze czasy, to dostawał tylko przysłowiowy goździk. I to był chyba jedyny element taki widoczny dbania o kobiety, pomijając ten okres, kiedy kobiety właśnie były pokazywane jako zdolne pracować też na traktorach. I wbrew pozorom to był jedyny moment pamięci, ale trzeba pamiętać o kobietach na każdy dzień. Także pani profesor, życzyłbym Dnia Kobiet, ale nie 8 marca, ale każdego dnia, każdego roku. Bardzo dziękuję. Ja nie narzekam, bardzo lubię święta, bardzo lubię dostawać kwiaty, a dzisiaj dostałam dzięki panom, także dziękuję bardzo. Można przypomnieć tylko taką fraszkę Staudingera z dawnych lat, z tamtych właśnie lat, że dniem czcić kobiety po co? Ja czczę kobiety nocą, prawda? Kiedyś napisał Staudinger. A kiedy zaczęło się to święto? Oj, to ma już historię, można powiedzieć, dwa wieki temu, bo to już nie XX, a nawet chyba XIX wiek. W każdym razie z okazji Dnia Kobiet Komisja Europejska właśnie ogłosiła dzisiaj raport na temat sytuacji ekonomicznej kobiet w Unii Europejskiej, pokazując pewną niesymetryczność w niektórych obszarach, jeżeli chodzi o wynagrodzenia. Ale zapomina się, że ta niesymetryczność czasami wynika też z pewnych później nadawanych przywilejów, które wcześniej przedsiębiorcy jakoś próbują zdyskontować, nie zawsze równą płacą, a poza tym z tej kwestii właśnie równości czy nierówności robi się już w tej chwili pewną nową świecką religię, także... Ale to już jest zupełnie inny wymiar, także skupmy się na tej części emocjonalno-przyjemnej Dnia Kobiet, kiedy staramy się życzyć swoim bliskim szczerego serca, składamy życzenia. Życzymy tego, wszystkim co najlepsze. Paniom, które nas słuchają, oczywiście. Najmilsze są drobne panie z ogromnym mieszkaniem, a jeszcze lubię tak, gdy wykazują smak. Na którymkolwiek piętrze rozwiążą nieraz wnętrze, że klękaj ty i klęcz na widok takich wnętrz. Tu pieści oko słodkie rokoko, tam śliczny gradzik, dyrektor jacik, kuta szkatuła, belka przez pulap, coś z niezlyko piwi się i zdobi. Gotyk, archanioł, świecznik, styl księstwa, kocham tę panią już do szaleństwa. Najmilsze są drobne panie z ogromnym mieszkaniem, aż nieraz ściska krtań od wnętrza takich pań. Ze smakiem, a bez przepychu, uczynią cud ze strychu, a jeśli to duży strych, nie widać prawie ich. Tu srebro i sztychy, Ludwik nielichy, czynny kominek, wdzięk figurynek. Patrzę zachwytem, cieszę się bytem, wesół jak bliszka, lykam z kieliszka. Jeśli od kobiet piękno mam wnętrza, dla nich ja w sobie uczucie spiętrzam. Najmilsze są drobne panie z ogromnym mieszkaniem, gdzie każdy nieomal sprzęt ku pięknu zdra zapęd. A bylebyś czule objął, urządzą i ozdobią, aż żal, gdy na którąś z takich pań trafi byle drań. Teraz, co nas zaskakiwało 28 lat temu, słuchając satyryczno-ekonomicznego magazynu Winien i Ma. Ryszard Kowalski i Jacek Olszewski. Tak, to tutaj 7 zł, tutaj 15, to będzie za mało. Przypominam sobie, że już raz liczyłem pieniądze w tej audycji, ale ciągle mi je brakuje. Tak może zrobię, sprzedam makulaturę, pożyczę od Henia. może kupię gumę, sprzedam na przerwie. To będę miał, ale to jest znowu ciągle mało. Uczyń Olszewski? Tak, tak, słucham, panie profesorze. Co wy robicie? No więc ja chciałbym w coś zainwestować, ale po prostu no nie mam za bardzo. I tak sądzę, że chyba najlepiej to poproszę rodziców, to może mnie dadzą. No muszę powiedzieć, że na ekonomii to wy się nie znacie, ale jak działać w gospodarce, to wy wiecie. Zrobiliście dokładnie tak samo, jak robią przedsiębiorstwa. Zamiast poprawiać swoje wyniki, efektywność, to jednak najprościej jest wystąpić o jakąś ulgę. Powiem wam więcej, ostatnio widziałem teleks podpisany przez ministra, już nie powiemy którego, zwracający się do przedsiębiorstw o wystąpienie z prośbami o zwolnienie z tak zwanego fazu. Ale uczeń Olszewski, wy mnie tu zagadujecie. Co wyście na dzisiaj przygotowali? No na dzisiaj to przygotowałem, proszę pana, przygotowałem taką rozprawkę o oszczędzaniu i dyskusję o eksporcie. Zaraz. Jak wy się nazywacie? Olszewski. A, to u mnie byli wasi rodzice. Tak. I mówili, że ja was źle traktuję. Że wy podobno słusznie odpowiadacie, a ja wam ciągle stawiam złe stopnie. To ja was dzisiaj jeszcze raz przepytam. Tak. I tu przy wszystkich, przy świadkach. No proszę bardzo, proszę. No to powiedzcie mi, co jest największym skarbem w Polsce? Skarbem w Polsce? No skarbem w Polsce to największym jest węgiel, proszę pana. A dlaczego? Co to znaczy? No bo z węgla mamy wielkie pożytki. No, lekarstwa są, proszę pana, ciepło mamy w domach. O, na przykład w studiu mamy bardzo ciepło. No i tak myślicie, że tak jest naprawdę? No ja to wiem. A, wy to wiecie, a wy w szkole nie wiecie, że to trzeba myśleć? No myśleć to trzeba na uniwersytetach podobno, ale to my jeszcze nie doszliśmy tam. A propos, co to wy za książki chcecie sprzedawać? Co to za makulatura? No widziałem tam na półce w pokoju ojca, tam stoją takie kierunki tam reformy gospodarczej. To chciałbym sprzedać. I co, to jest niepotrzebne? Nie, to jest potrzebne, ale nieużywane. Nic nowego, pani profesor. No nic nowego. Tu jest dużo bardzo wątków tym razem. To nie jest taki jednoznaczny. Jest o oszczędnościach, ale jak rozmawiali o oszczędnościach i o tym wyciąganiu ręki po pomoc, to przypomniała mi się taka opowiastka, która jest prezentowana w książce Noblisty sprzed 2 lat pana profesora Thalera, który w książce Impuls opowiada historyjkę prawdziwą jaźni między dwoma aktorami, Hackmanem i Hoffmanem. I Hoffman zaprosił kiedyś, wtedy, kiedy jeszcze nie byli sławni i bogaci, zaprosił Hackmana do siebie i zapytał go, czy nie udzieliłby mu pożyczki. Akurat wyjątkowo Hackman miał pieniądze i mówi, że mu pożyczy. Ale wszedł za nim do kuchni i na półce w kuchni stały słoiki wypchane dolarami. Hackman zaszokowany mówi, no dlaczego ty chcesz ode mnie pożyczkę, skoro masz tyle dolarów w słoikach? A Hackman mówi, no ale przeczytaj, co jest w tych słoikach. No jeden czynsz, drugi jedzenie, trzeci podróże, a czwarty komunikacja bieżąca. I ten czwarty był pusty. Albo z żywnością był pusty. Więc to taka sposób podejścia taki właśnie słoikowy. To jest krytykowane właśnie jako brak takiego całościowego spojrzenia na to, jak możemy sobie urządzić nasze finansowe sprawy. Bardzo polecam książkę Impuls Thalera. On pisze o tak zwanych szturchańcach. Szturchańcach, które, takich bodźcach, które sprawiają, że lepiej się zachowujemy pod względem ekonomicznym. Czyli polityka stymulacji, co jakiś czas, które rządy ogłaszają, aby nas stymulować do na przykład posiadania mieszkania, dbania o zdrowie, gdzie wprowadzane są ulgi i tak dalej, i tak dalej. Ale jak widać, tego typu stymulacje przez ostatnie lata, jak popatrzymy nawet z tej perspektywy tego właśnie programu i później, co się po nim działo w trzeciej RP, no niestety nie zadziałały. Już przypomnę tak zwaną słynną ulgę mieszkaniową, tą dużą, gdzie były bardzo duże wtedy możliwości redukcji podatku przez tą ulgę, to w czasie tej ulgi spadła liczba budowanych w Polsce akurat mieszkań po wprowadzeniu tej ulgi. Także to są takie paradoksy stymulowania. Dlaczego różnymi. Tak się stało? No właśnie do tej pory nikt nie ustalił, co spowodowało, że mimo wprowadzenia tak dużej ulgi, oczywiście powstała wtedy grupa tak zwana kamieniczników w Polsce, bo osoby, które miały środki, inwestowały w mieszkania na wynajem, ale per saldo z tego tytułu mieszkań w Polsce nie przybyło, wręcz przeciwnie, było coraz ich mniej, nowych. Odnotujmy, Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Czyli na lokatach jeszcze długo nie zarobimy, pani profesor. No tak, ale stopa procentowa to jest cena pieniądza i towar, którego jest dużo, zwykle taniej kosztuje, więc my nie mamy problemu braku zasobów pieniężnych w całej gospodarce, a poza tym gospodarka się rozwija dość dobrze, więc nie ma potrzeby stymulacji hamowania, czy działania poprzez stopy procentowe. W związku z tym bank zostawia te stopy procentowe na takim poziomie, jaki on jest. Nie ma też inflacji, wprost przeciwnie. No według nie ma. Wyliczeń banku inflacja w odniesieniu do niektórych grup jest niższa, spada. Wobec tego w takich przypadkach podnoszenie stóp procentowych byłoby bez sensu, co nie oznacza, że tak będzie zawsze. I tutaj istotne jest też to, że nie ma tej inflacji i powstaje pytanie, dlaczego. No niedawno w SGH odbyła się taka dyskusja pod tytułem, chyba, jeśli dobrze pamiętam, w poszukiwaniu inflacji. Czy gdzie jest znikająca inflacja? No i teraz powstaje pytanie, dlaczego to tak jest, że te ceny nie rosną? Dlatego, że półki są pełne. No, inflacja jest wtedy, ceny rosną wtedy, kiedy popyt przewyższa podaż. Jeżeli jest taka sytuacja, to mieliśmy to wielokrotnie, przeżyliśmy to wielokrotnie. W tej chwili mamy w krajach wysoko rozwiniętych raczej z syndromem gospodarki nadmiaru, dlatego jesteśmy dręczeni reklamami, żeby kupować. Producenci stają na głowach, żeby pozyskiwać klientów, więc w takiej sytuacji podwyższanie stóp procentowych nie miałoby większego sensu. Panie Andrzeju, jeszcze o stopach. Ale właśnie jak to jest, że mimo nadmiaru towaru, masło czy inne tego typu produkty żywnościowe, których mamy pełno w sklepach, cały czas drożały, dochodziło do przebić stuprocentowych w krótkim czasie. Ale zauważmy, że przy tych samych niskich stopach procentowych obywatele widzą, że coś jest nie tak, skoro praktycznie nie otrzymują żadnego zwrotu z kapitału, który powierzają bankowi. Natomiast jak idą do tego banku pożyczyć te pieniądze, to one są kilka razy droższe dla nich niż te wszystkie lokaty, które udzielają. Czyli widzą jakąś dziwne zachowanie instytucji finansowych. Stąd bardzo często proszę zauważyć, że wczoraj zatrzymano kolejnego bohatera rynku finansowego za pozbawienie obywateli setek milionów złotych, czyli Polacy mają oszczędności, są gotowi ryzykować i inwestować, ale jak do tej pory trafiają tylko na jakieś właśnie takie przestępcze możliwości, które po jakimś czasie okazują się, że są przestępczymi. Natomiast zaskakujące jest to, że od 20 lat w Polsce istnieje instytucja publicznego listu zastawnego, z którego nie korzysta do tej pory żaden rządów, a to jest taki niespekulacyjny papier, który gwarantuje kilka procent gwarantowanego dochodu co roku z tego typu rzeczy i aż się prosi, żeby obecny rząd, który ma tak ambitne plany inwestycyjne i samorządy, wreszcie uruchomił właśnie publiczny list zastawny, który da możliwość oszczędzania, chyba że też zrówna Polaków z prawami instytucji międzynarodowych spekulacyjnych, którym oferuje papiery polskiego rządu dłużne na znacznie lepszych warunkach niż oferuje własnym obywatelom. Czyli to byłoby ten element odamawiania długu. Jeżeli ma być dług, to w rękach polskich obywateli. Ja się właśnie w pełni popieram to, co pan Sadowski powiedział. Wciąż w zbyt małym stopniu wykorzystywane są te narzędzia, które umożliwiłyby lepsze inwestowanie inwestowanie zasobów pieniężnych ludzi poprzez obligacje Skarbu Państwa. Japończycy świetnie to robią. Zadłużają się u swoich obywateli, ale oczywiście wtedy procenty, oprocentowanie tych obligacji powinno być dostatecznie zachęcające, ale pan Sadowski poruszył fundamentalny problem, który ciągle od lat jest w Polsce nierozwiązany, mianowicie fundusze wspólnego inwestowania w nieruchomości. Nie mamy ciągle regulacji dostatecznych w tym względzie. Ludzie, którzy mają oszczędności, mogliby w tych funduszach inwestować po cegiełce, że tak powiem, bo wiadomo, że nie każdy ma taką kwotę, żeby kupić nieruchomość, ale udział w nieruchomości mógłby mieć, tak jak akcje przedsiębiorstw, ale te fundusze wspólnego inwestowania w nieruchomości cechują się bardzo korzystnymi regulacjami podatkowymi i naprawdę stanowią taki ważne narzędzie wspierania wzrostu gospodarczego i lepszego bytowania ludzi, lepszych możliwości zarabiania przez ludzi. Panie profesor, skoro mówimy o pieniądzach, nie możemy pominąć piątki PiS-u. No ja w piątce PiS-u mam swój ranking. Chciałam Państwa też odesłać do raportu PKO BP, który dość pozytywnie ocenił piątkę PiS-u i jako takie rozwiązanie, które będzie wspierało wzrost gospodarczy. Jak wiadomo, ten wzrost się osłabia u naszych sąsiadów. U nas też są prognozy, że się osłabi o tych 5% wzrostu produktu krajowego brutto, czyli poziomu wartości nowo wytworzonej. Możemy zapomnieć, szacuje się różnie, ale nawet bank ostatnio w swojej prognozie pokazał, że może ten wzrost w 2019 roku przekroczyć 4%. Właśnie wziął pod uwagę ten stymulacyjny efekt, że ludzie ruszą z tymi pieniędzmi na rynek i w związku z tym sprzyjać to będzie wzrostowi gospodarczemu. Co nie znaczy, że ten program nie ma wad, ale ja mam swój ranking i dwa projekty z tej piątki są mi szczególnie miłe. To jest objęcie 500-ką nieróżnicowanie dzieci, czyli wszystkie dzieci otrzymają swoje 500+. Ja bardzo to popieram, bo to jest inwestycja w dzieci, to inwestycja, a przy tej zapaści demograficznej, jaką mamy, to jest, trzeba stosować różnorakie środki. Oczywiście nie wystarczy 500+, trzeba zadbać o przedszkola, o rozwój pediatrii i tak dalej. Tego wszystkiego brakuje, ale na pewno jest to krok w dobrym kierunku, a na pierwszym miejscu stawiam jednak ten projekt mający na celu wzrost mobilności społecznej poprzez przywrócenie tych linii transportowych, które były. No, teraz są w instytucie profesor Wilkin i jego zespół robili badania na temat wykluczenia miejscowości, wykluczenia sołectw. Wynika z tych badań, że niektóre sołectwa w ogóle nie mają żadnego transportu publicznego. To jak ci ludzie mają zadbać o swoje losy? Jak mają wkroczyć na rynek pracy, jak nie mają czym dojechać? No kupują jakieś straszliwe samochody, które niszczą ich zdrowie i kieszeni, nasze środowisko. I to jest w ogóle antyrozwojowe. Warto sięgać do takich badań. Uważam, że to jest bardzo ważny program takiego wielorakiego wspierania transportu publicznego po to, żeby ludzie łatwiej mogli się przemieszczać i szukać różnych rozwiązań na kłopoty swojego życia dzięki temu, a nie być niejako uwięzionym w miejscowości. Człowiek, który nie ma samochodu, w takiej miejscowości jest uwięziony. A mamy doświadczenia nawet bogatych krajów Stanów Zjednoczonych, jak to negatywnie wpływa na to, co się w danym rejonie dzieje. Dla mnie program tak zwanej piątki to jest program przede wszystkim cashbacku, czyli rząd zwraca część zapłaconych podatków obywateli, czy to się nazywa dodatkowa trzynastka dla emeryta, czy w jakikolwiek inny sposób typu 500 zł na pierwsze dziecko, to jest program zwrotu części podatku. I to jest chyba jeżeli to zostanie zrealizowane, bo mówimy na razie nie o programie, tylko o hasłach wyborczych, to faktycznie dojdzie co prawda dosyć karkołomnym sposobem poprzez administrację, zamiast obniżania opodatkowania, do zwrotu płaconych przez obywateli podatków. A co do transportu, to jednak warto zauważyć, że małe, rodzinne firmy przejęły transport po upadku PKS-u i to działa w lokalnych, w Polsce powiatowej i gminnej. No, jak wynika z badań profesora Wilkina, jego zespołów działa niezbyt dobrze. Nie biadol, nie beczbe. Nie marudź, nie męcz, bo wystarczy tylko ruszyć się na pogodny szlak, do pogodnych dotrzeć stron. Bang, bang, kieszenie pełne słońca. Bang, bang, i nieba pełny trzos. Bang, bang, potrafią trafić w końcu. Bang, bang, potężnym ciosem w marny los. Nie pękaj, nie rób min. Nie nadużywaj, bo ulotnych dobrych chwil nigdy dość, naprawdę nigdy dość. Bang, bang, kieszenie pełne słońca. Bang, bang, i nieba pełny trzos. Bang, bang, potrafią trafić w końcu. Bang, bang, potężnym ciosem w marny los. Bang, bang, kieszenie pełne słońca. Bang, bang, i nieba pełny trzos. Bang, bang, potrafią trafić w końcu. Bang, bang, potężnym ciosem w marny los. W ubiegłym roku wysłałem tylko 3 tradycyjne listy. A państwo ile wysłaliście, pani profesor? Panie profesor, panie redaktorze, sięgnął pan do tematu, którym ja często zaczynałam wykłady. Czasami jak miałam na wykładzie 100 osób, to właśnie pytałam przy przechodzeniu do tematu cyfryzacji gospodarki, ile listów wysłali. I co roku to było coraz mniej tradycyjnych, takich z lizanym znaczkiem. A ostatnio jedna ręka się podniosła i to był student, który wysłał list do sołtysa, do miejscowości, w której mieszkał, ale tylko dlatego, że sołtys nie miał adresu internetowego i mailowego, co uważam za dość duży skandal. Panie Andrzeju, a pan? Jak jestem za granicą, to wysyłam do Polski tradycyjne czasami jeszcze kartki pocztowe, ale to też jest już bardzo ekskluzywna forma. Natomiast można powiedzieć, że na straży Polski analogowej stoją takie instytucje jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który przy bardzo wyrafinowanym systemie informatycznym na koniec przedsiębiorcom wysyła papierowe listy w ilości 2,5 miliona jak ostatnio z wydrukami z tego konta, który można sobie tam podejrzeć elektronicznie. Także to są takie instytucje, które będą jeszcze dbały, żebyśmy byli w epoce papieru. Ale mówiąc w perspektywie, Poczta Polska ma jedną z lepszych i ważniejszych sieci dystrybucyjnych. I to jest pytanie, jak spojrzeć na tą sieć logistyczną w inny sposób niż tylko dostarczanie listów, które w wyniku cyfryzacji zaczynają być pewnym towarem wysoce ekskluzywnym. Jak chcę otrzymać, jak dostaję zaproszenia o jakieś tam bardzo szczególne, to faktycznie robi to poczta, a coraz częściej kurier. Stąd to nie jest tak, że musi polska poczta stać pod ścianą, bo dzisiaj na przykład zawiera porozumienia z pocztą w Chin czy innymi krajami na przykład bycie redystrybutorem przesyłek z Chin na teren Europy. Stąd można na arenie międzynarodowej odzyskać to, co traci się na lokalnych rynkach ze względu na to, że dzisiaj zmieniają się też zwyczaje i jakby umiejętność też posługiwania słowem pisanym. Zmiana wymaga czasu, ale ten czas w Polsce jest stanowczo za długi, stanowczo za wolne są te postępy, za wolny jest postęp cyfryzacji. Niedawno byłam świadkiem koszmarnej awantury na poczcie, gdzie ogromna kolejka po listy awizowane. Jakie to są koszty? Ci ludzie stoją w tej kolejce, tracą czas. To są koszty transakcyjne właśnie. Tracimy czas. W Zachodzie wymyślono coś innego. Ja wielokrotnie do swojego oddziału pocztowego zwracałam się z prośbą, żeby elektronicznie mi przesyłali informacje, podawałam adres i tak dalej. Niestety to się nie udaje, nie wiem dlaczego. To po prostu naraża nas na koszty i to powoduje w Polsce w ogóle, że zbyt mały stopień cyfryzacji powoduje, że koszty transakcyjne są wysokie, a tym samym konkurencyjność jest mniejsza. Co najmniej 1000 wiosek i miast. List w życiu człowiek pisze co najmniej raz. Ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie. Zamknij gaz, to co, że za granicą wujka masz. Ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie, a mój borower ten każdy tutaj dobrze zna. Dostaniesz od wujka list. Ja wiem, kto w życiu myśli, nie pisze nic, kto bardzo kocha, pisze. W dyskontach nawet 40% produktów to te sprzedawane pod marką własną. Jak wyglądałyby duże sieci, gdyby z ich półek usunąć marki własne? Okazuje się, że często chyba świeciłyby pustkami. Pani profesor. No ja tutaj mam ambiwalentne odczucia, dlatego że sama unikam kupowania takich produktów, gdzie ta marka jest niewyraźna, czyli wiadomo, że ktoś, kto jakaś tam firma, no nie mogę teraz wymieniać, jakaś sieć pokazuje, że to jest jej produkt, podczas gdy wiadomo, że tak nie jest. Ale nie podobają mi się też takie zapędy, żeby wprowadzać jakieś zakazy czy nakazy, ile ma być polskich produktów, ile zagranicznych, bo to rozwiązanie firmowania przez sieci handlowe różnego rodzaju produktów daje szansę mniejszym producentom, ale też daje szansę wyjścia polskim produktom na rynki zagraniczne, bo sieci są globalne. I dlatego trzeba brać to pod uwagę. Tym niemniej sieci trzymają nas w sieci często. Ja jestem ofiarą jednej z sieci handlowych. No. Nie mogę podać tu nazwy, ale ta sieć spowodowała, że wokół mojego domu zniknęły wszystkie tam małe sklepiki, cudne delikatesy, gdzie miałam wspaniałe produkty, bo bo tam się zrobił, mam obok siebie duży sklep tej sieci, wielki i malutki. I identyczne produkty wielkim i małym. I po prostu natychmiast te sklepy zaczynały gorzej funkcjonują. Jakość obsługi jest gorsza. Wiele pozostawia do życzenia sposób funkcjonowania tych sklepów. Można powiedzieć, że można się przecież zaopatrywać w internecie, albo też dostatecznie dużo sklepów jest w Warszawie, żeby gdzie indziej kupować. Tylko chodzi o to, że ja tu mam koło domu i cenię sobie wygodę i oszczędności na dojazdach. Ale poza tym nie wszyscy mogą się gdzieś dalej udać, żeby robić zakupy, dźwigać te zakupy. Nie wszyscy mają samochody. My patrzymy często na te kwestie z pozycji Warszawy, a rzeczywistość często wygląda inaczej niż to, co nam wskazuje Warszawa. Panie Andrzeju, ale bardzo krótko. To jest kwestia celu. Jeżeli rząd chce osiągnąć zwiększenie marżowości dla polskich producentów, to jest pytanie, czy taką metodą się uda uzyskać, bo pamiętajmy, że to właśnie polscy producenci są pod tymi markami sklepów sieciowych. W dodatku w polskich właśnie firmach produkuje się już nie tylko dla sieci istniejących w Polsce, ale sieci też w innych krajach Unii Europejskiej właśnie produkty. Stąd to jest kwestia, czy chce się pozbawić polskiego producenta możliwości odzyskiwania zysku. Dlaczego choć piękny rzekomo czerwony kapelusz ma w plamy? Biedroneczki są w kropeczki i to chwalą sobie. U motylka namek kilka służy ku ozdobie. Drobne cętki, storczy gwiętki, liliowe tulipaki. Ty mój grzyb też masz łatki i śliczny kapelusik, więc niech wcale cię nie smuci ten drobny biały rzucik. Marysia błękitne ma oczy i w brudce dołeczek uroczy, lecz w sercu ma smutki po brzegi, bo nosek Marysi jest piechi. Biedroneczki są w trapeczki i to chwalą sobie. U motylka lanek kilka służy ku ozdobie. Drobne cętki, storczyk giętki, liliowe tulipłatki. Bo na kropki widać moda, więc trzeba dojść do wniosku, że w tym właśnie jest uroda. Gdy piegi są na nosku, że w tym właśnie jest uroda. Gdy piegi są na nosku, że w tym właśnie jest uroda. Gdy piegi są na... A gdzie? A na nosku. Teraz o tym, jak wygląda Polska na motoryzacyjnej mapie Europy. Zwłaszcza, że motoryzacja w Europie jest w obliczu chaosu. Andrzej Sadowski. Jest w obliczu chaosu, ale to ze względów regulacyjnych. Pamiętajmy, że Parlament Europejski wymyśla kolejne bardzo restrykcyjne normy CO2, które sukcesywnie wprowadza na teren Unii Europejskiej, co powoduje, że już dzisiaj w niektórych miejscach w Europie zakazuje się używania i posługiwania dieslami, samochodami właśnie silnikiem diesla. Mamy dodatkowo kwestię zagrożenia z dwóch innych powodów, to znaczy Brexitu i swobodnego przepływu nie tylko samochodów, ale części, które są produkowane na terenie Europy do Wielkiej Brytanii i odwrotnie. Mamy zapowiedź ewentualnie 25% ceł na europejskie samochody do Stanów Zjednoczonych, co też na przemysł motoryzacyjny, którego montownie znajdują się w naszym kraju, będzie miało niestety wpływ. No i fakt, że koncerny samochodowe stanęły pod ścianą i są zmuszone, jak obliczono, zainwestować w najbliższe 10 lat tylko w samochody elektryczne około 300 miliardów dolarów. Stąd ta branża faktycznie dzisiaj jest branżą dosyć trudnej sytuacji i o niepewnych perspektywach. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Proszę Państwa, apel, opamiętajmy się. W ubiegłym roku średnio zjedliśmy po 47 kg cukru. No ale my jemy, nie wiedząc, że jemy, i producenci nas na to skazują. Producentom bardzo opłaca się sprzedawanie cukru w postaci produktów. To jest ogromna marża, a poza tym cukier utrwala produkt i zapobiega psuciu, więc nie żałują nam producenci w różnych sokach, przetworach. Dżemy, jak kupujemy, to mdląco słodkie. Warto zrobić eksperyment i samemu zrobić bezcukrowy dżem z jabłek, to się Państwo przekonają, jaka to jest różnica i różnica dla zdrowia. No niestety jesteśmy trochę skazani na to jedzenie cukru, bo z jednej strony ludzie no, nie słodzą tam, gdzie bezpośrednio używają cukier, widzą, że trzeba ograniczać i to robią, a z drugiej strony piją soki, jakieś produkty napchane cukrem. I podoba mi się wobec tego takie rozwiązanie, żeby te produkty mocno cukrowe owatować porządnie, żeby stały się droższe, co może zniechęcać do kupowania. Nie zniechęci to ludzi, natomiast jeżeli na etykietach papierosów podajemy, że mogą zabić i wywołują różne choroby, to warto byłoby tak samo tak znakować produkty żywnościowe, które mają właśnie ten cukier. Co gorsze, używany jest jeszcze gorszy rodzaj w postaci kukurydzianej melasy, która nie jest rozpoznawana przez organizm jako cukier, tylko i takie substancje właśnie powodują o wiele większą szkodliwość. Czyli produkty żywnościowe powinny być oznaczane tak jak produkty chemiczne, które mają ostrzeżenia, że są żrące, albo jak papierosy, że są toksyczne. No i do tego dochodzą koszty. Oczywiście, koszty leczenia potem ludzi. Czyli powracamy do starego dowcipu, że są trzy białe śmierci: sól, cukier i służba zdrowia. Strzeżmy się. Sylwia Hej, Agnieszka Łukasiewicz, profesor Elżbieta Mączyńska, Andrzej Sadowski i Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo.